begin van vrijdag 14 oktober. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het drong pas heel laat tot premier Rutte door dat er in Groningen grote zorgen waren over de veiligheid. Dat zei hij tegen de parlementaire enquêtecommissie over de gaswinning in een verhoor dat 5 uur duurde. Ook de woede over de recordproductie in 2013 was Rutte ontgaan, zei hij. Pas 5 jaar later werd hem duidelijk dat er bizar veel gas werd gewonnen. Toch staat hij nog achter het besluit uit 2013 om de gaswinning niet direct terug te schroeven, maar eerst onderzoek te doen. Dat de productie in de tussentijd nog eens met 6 miljard kuub werd verhoogd, noemt Rutte wel heel erg fors. De Amerikaanse oud-president Trump wordt gedagvaard door de commissie van het Amerikaanse congres die de kapitoolbestorming onderzoekt. Alle 9 leden van de commissie stemden daarvoor. Onder hen zijn ook 2 republikeinen. De commissie houdt Trump verantwoordelijk voor de bestorming, waarbij 5 doden vielen. Hij zou zijn aanhangers hebben opgehitst. Trump noemt de dagvaarding een lachertje. Hij beroept zich op het presidentiële recht om te mogen zwijgen over vertrouwelijke besluitvorming. De dagvaarding kan daarom leiden tot een lange juridische strijd. Ook Spanje gaat luchtafweerraketten leveren aan Oekraïne. Dat heeft NAVO-topman Stoltenberg bekendgemaakt. Het gaat om 4 Hawk-systemen. De Spaanse levering komt bovenop die van andere landen, waaronder Nederland, Frankrijk en Duitsland. De Oekraïense president Zelensky heeft het Westen meermaals met klem opgeroepen luchtafweersystemen te sturen. Hij zegt dat Oekraïne nu maar 10% van de luchtafweer heeft die nodig is om de Russische raketaanvallen af te kunnen slaan. In de Europa League heeft PSV makkelijk gewonnen van FC Zürich. Op eigen veld wonnen de Eindhovenaren met 5-0. Daarmee is PSV zeker van overwinteren in Europa. Al moet later nog blijken of dat in de Europa League of de Conference League zal zijn. Het weer. Hier en daar wat lichte regen. Minima vannacht rond 10 graden. Lokaal kan het mistig zijn. Daarna opnieuw een grijze dag. Eerst is het druilerig, later is het vaker droog. En het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Hasna Bouazza is mijn gast vannacht. Journalist is ze, schrijver ook en de zogeheten thuiskok van het NRC. Haar nieuwste boek ligt voor me. Arbeidsmigranten in Nederland heet het. Hierin heeft mijn gast de verhalen opgetekend van 6 arbeidsmigranten die hier bij ons in dit land aan het werk zijn. Janus, Magda, Marti, Sam, Lucas en Dorota heten ze. Maar in het echt hebben de meeste van hen een andere naam. Praten met een journalist, je verhaal met naam en toenaam vindbaar in een boek hebben staan, is genoeg reden om morgen op straat te worden gezet. In het boek is te lezen dat mensen ook om minder worden ontslagen. Een dagje ziek zijn bijvoorbeeld. Of je coördinator tegenspreken. Het zijn verhalen die we wel vaker horen, maar eigenlijk nooit van de arbeidsmigranten zelf. Hasna Bouazza geeft deze mensen een stem. Zoals ze al eerder deed, dit jaar nog, toen ze het boek Een koffer vol citroenen uitbracht en ons het verhaal van haar overleden moeder gaf. Met naam en toenaam en een stem. Hasna Bouazza is geboren in 1973. Welkom. Dank je wel. Fijn dat je er bent. Ja, dank je. Waren ze bang om mee te werken? Merkte je dat, die migranten, die arbeidsmigranten die jij sprak? Een aantal wilden wel graag het verhaal doen, het verhaal kwijt. Maar er waren ook mensen die het bijvoorbeeld niet durfden. Een aantal inderdaad, wat je noemde, stonden aanvankelijk gewoon met naam, eigen naam in het boek, in het verhaal. En op het laatst vonden ze dat toch te eng en hebben gevraagd om een pseudoniem. Maar het aantal mensen dat wil praten, echt zodat het ook gepubliceerd wordt, dat is klein. Want nou ja, de risico's zijn groot. De mensen die het aan hebben gedurfd, 5 van de mensen in het boek zijn lid van de FNV, dus die voelen zich wel gesteund. Dat als er iets gebeurt, dat ze dan in ieder geval een organisatie, een vakbond hebben die achter hen staat en voor hen vecht. Heel veel mensen zijn niet lid, dus die durven al helemaal niet te praten. Heel veel mensen zijn wel lid, maar die vinden het desondanks moeilijk om te praten. Omdat het gewoon heel erg... Er kunnen consequenties aan verbonden zijn, wat je zelf ook al net zei. Ze kunnen hun baan door verliezen. En hoe gaan die gesprekken dan? Zijn die dan stiekem? Nee, ik bedoel, ik spreek hen wanneer ze vrij zijn. Dus, maar dat is, heb ik ook gelezen, op soms onmogelijke tijdstippen. Ja, klopt. Ja, dus het is ook de communicatie. Ik bedoel, ik heb al deze tijd contact met hen onderhouden via de mail, via de telefoon, via de WhatsApp, berichtjes. En inderdaad, soms dan krijg je een berichtje midden in de nacht, omdat ze dan pas klaar zijn met werken. Of pas middags, omdat ze nachtdienst hadden en dus 's ochtends slapen. En het was inderdaad ook echt puzzelen om mensen te spreken te krijgen. Wanneer ze tijd hebben, wanneer ze de rust hebben ook. Het is niet alleen maar een kwestie van vrij zijn, maar dat ze ook de rust hadden om te gaan zitten en om te gaan praten. En die rust hebben ze niet zomaar. Nee. Het is niet zoals wij, als wij onze werkdag erop hebben zitten. Ja, nee, want wij weten wanneer onze werkdag gaat eindigen. En we weten op de hele week, misschien wel de hele maand. En dat is bij hen niet zo. Officieel zouden ze van tevoren, minstens een week van tevoren, hun roosters moeten krijgen. Dat in de praktijk gebeurt dat dus niet. Dus het gebeurt heel vaak dat die roosters op het allerlaatste moment pas worden bekendgemaakt. Of op het allerlaatste moment weer worden aangepast. En dat iemand bijvoorbeeld om 12 uur 's nachts ziet dat hij om 6 uur 's ochtends weer moet beginnen. Er zit geen regelmaat in. En dat leidt dus tot heel veel stress bij hen ook. Lucas vertelt dat ook. Dat puur het moment dat die roosters worden opgehangen, dat er zoveel stress en onrust ontstaat. Want hij zegt, nou ja, als je het 12 uur en je ziet, nou ja, de volgende dag werk je van 3 uur 's middags tot 11 uur 's avonds, prima. Want dan weet je dat je een hele nacht kunt slapen. Maar als je 's ochtends om 6 uur begint, dan betekent dat dus dat je pas om 1 uur... of misschien wel 2 uur pas thuis bent. En zegt, nou, je wilt heel even op die bank zitten, je wilt je opfrissen, je wilt iets eten. En voor je het weet is het weer, moet je om 5 uur... moet je weer op pad om te gaan werken. Dan heb je misschien 2 uur geslapen. Nou, dat houdt niemand vol. En ze durven er niks van te zeggen. Nee, en dat is... Nee. Ten eerste kunnen ze dus daardoor zomaar hun werk verliezen. En als je je werk verliest, verlies je ook je woning. Want woning en werk worden verzorgd door de uitzendbureaus. Maar wat ook voor heel veel mensen meespeelt, is dat ze niet beter weten of dit is hoe het kennelijk hoort. Ze komen hier, worden in een ergens ondergebracht, moeten met wildvreemden een kamer delen, een krappe kamer delen zonder opbergruimte. Dus iedereen zit in hetzelfde schuitje. Dus je denkt van oké, dit is kennelijk hoe dat hier hoort. En ze spreken geen Nederlander die zegt, dit is niet normaal. Nee, dat komt pas gaandeweg. Dat is ook weer gaandeweg. Komen ze in contact met Nederlandse collega's die in de gaten krijgen dat ze misschien wel, dat ze wel heel erg moe zijn, hè? De Poolse collega's. Gaan jullie te laat naar bed? Drinken jullie misschien te veel? Precies. En dan wordt pas duidelijk van, oh, wacht eens even, ze hebben een heel ander ritme, hele andere behandeling. Dus het duurt ook even. En dan, daarvoor moet je ook, weet je, of Engels spreken of af en toe woorden oppikken van het Nederlands. Dus het is ook een proces. En er komen natuurlijk steeds meer nieuwe mensen bij. Dus steeds weer onervaren mensen die niet weten dat dit eigenlijk helemaal niet mag. Kende jij deze verhalen al? Ja, goed. Niet zo gelaagd. Maar ik ken de verhalen in de kranten. En dat was vooral met toen corona was, werd dat heel erg, werd dat breed uitgemeten in de pers. Met werknemers die samengepropt in oud-wagens naar het werk gingen. En dan ook nog eens een boete kregen. Hè? Omdat je 1,5 meter afstand moest. Dat was, bedoel, toen al denk je van dit is waanzin. Dat ze ook iemand die besmet was met corona gewoon in die kamer moest blijven slapen. En dat de collega's of de kamergenoten daar ook moesten slapen. Geen afstand. Ik bedoel, misstanden met brand in een distributiecentrum. Waarbij de eerste maatregel van de directie niet was meer veiligheid, maar mobieltjes verbieden. Want de mensen hadden filmpjes gemaakt van de brand. En dat was niet de bedoeling? Nee, dat was niet de bedoeling, precies. Dus dat, weet je, dat soort verhalen lees je allemaal. Maar het zijn natuurlijk ook allemaal korte verhalen. Dat ze in kranten of in nieuwsreportages. Maar op het moment wordt het dat je anders als je ze in de ogen kijkt? Ja, maar omdat dan zeg maar heel veel meer aan het licht komt dan alleen maar hoe afschuwelijk het is. Omdat je dan ziet en hoort en voelt hoe het knaagt aan hen persoonlijk. Met welk, weet je wel, wat hun achtergrond is, met welk idee ze naar Nederland kwamen, welke dromen ze hadden. En hoe dat dan hier, wat dat met hen doet. En dat is zo raar dat er wordt echt aan je waardigheid, er wordt op ingehakt, het wordt een beetje afgebrokkeld. En je wordt helemaal. Nee, je wordt een nummer, las ik ergens. Ja, ja, en dat is iets wat ze allemaal zeiden: hè? Nummer, robot, product, geen mens. Maar ook aangesproken worden met een nummer. Ja. Dus niet, niet met je op naam. Nee. Ze hebben een nummer en daar worden ze mee aangesproken. En je wordt dus ook behandeld als een nummer. Dus als je zegt, ja, ik voel me niet goed. Ik ben ziek, ik heb net overgegeven. Dan zeggen ze doodleuk. Dan maak je dienst maar af. Het werk moet af. Het is er nu toch al uit. Ja. En dan weer door. Precies. En dat is zo raar. En dan als ze dat vertellen, dan komt zeg maar de woede ook wel weer naar boven, hoor. Het is niet dat ze gelaten zijn of zo. Nee, er zit ook heel veel strijdvaardigheid in hen. Met welke dromen en idealen kwamen ze hier naartoe? Oh ja, dat verschilt heel erg. Bijvoorbeeld Janus, die werkt al 11 jaar bij de post. En eigenlijk, zijn droom is dat hij een vast contract krijgt bij de PostNL. Weet je, dat is gewoon heel klein. Dat is, bedoel, iemand die al 11 jaar daar werkt, dan denk je van, nou, dat is een hele kleine droom. Maar denk, het zit er niet in. En waarom niet? Hij blijft. PostNL geeft hem geen vaste contracten. Hij heeft gesprekken aangevraagd. Heeft een brief geschreven aan de CEO van PostNL. En dan kreeg hij een of ander vaag antwoord waarvan hij wist. Je baan is niet toekomst. Ja, dat was het precies. Hij zei: wat betekent dat eigenlijk? Gaat een robot mijn baan overnemen? Wat betekent dat inderdaad? Ja, maar daar komt hij dus niet achter. Maar bijvoorbeeld Magda, die is niet met die droom gekomen, maar door haar ervaringen hier wil zij heel graag bij de FNV werken om al die rotzakken aan te pakken. Dus dat is wel heel grappig. En het is eigenlijk, weet je, Lucas heeft gewoon hele grote ambities. Die wil schrijver worden en die heeft allemaal ideeën. En Marty, weet je, die heeft heel lang in Londen gewerkt, in de horeca. Is daar heel ervaren in. En vroeg hem van, zou je dat niet meer willen? Hij zei, nee, dat is een gepasseerd station, weet je. Ik ben boven de 50 nu. En voor de horeca moet ik Nederlands spreken. Hij zei, ik ga niet in het Engels werken. En eigenlijk het enige wat hij wil is gewoon vastigheid. Maar een vast contract kunnen ze allemaal op hun buik schrijven, toch? Ja. Ja, ik bedoel, ik hoop dat er ergens in die enorme grote hoop ellende ook bedrijven zijn die hen als mensen zien en hen wel die zekerheid en de waardering willen geven. Maar voor het gros is dit het. En het is honderdduizenden mensen. Ja. En ze doen essentieel werk. Dat is trouwens ook zo. Ik bedoel, tijdens corona kwamen de essentiële beroepen werden benoemd. Zij doen de essentiële beroepen. En wat je in Nederland ook wel eens hoort, zij pikken onze banen in. Ja. Nee? Nee, overduidelijk niet. Want wij Nederlanders willen die banen niet. Nou, en we willen ze zeker niet als je op die manier behandeld en uitbetaald wordt. Dat is duidelijk, toch? Want als we ze wel wilden, dan waren die mensen niet nodig. Dan werden ze niet gerecruiteerd. Want ze komen niet zomaar. Ze komen niet op goed geluk. Ze worden echt geworven in de landen van herkomst. Ja, hoe gaat zoiets? Er zijn verschillende. Er zijn nu heel veel wervings uit zijn bureaus die in de landen van herkomst mensen werven. En dat is een andere misstand. Is dat, dan krijgen ze te horen, Gouden Bergen hier, 40-uur contract, goede betaling, woning, alles geregeld. En dan komen ze hier. En dan blijkt bijvoorbeeld dat ze maar weinig uren werken per week. Dus niet die 40 uur, maar bijvoorbeeld de ene week 5 uur, de andere week 12 uur of 1 dag. En dat betekent dus dat ze wel moeten betalen voor dat bed. Ja, want ze krijgen niet een huis of een kamer. Ze krijgen niet een huis, maar ze krijgen een bed. Ja, dus er wordt flink verdiend aan die bedden. Want zo'n 100 euro per 100 week? 100 euro per week, dus dat is voor een bed betaal je 400 euro per maand. En nou ja, ga er maar vanuit dat er zeker 4 personen in een kamer zitten. Dus dan heb je al 4 keer 400 is 1600. En dan heb je nog verschillende kamers. Iemand wordt hier heel rijk. Ja, die uitzendbureaus worden heel erg rijk. Dus de uitzendbureaus verdienen aan hen via het werk dat ze doen. Maar ook via de woningen. En die woningen zijn ook big business. Omdat die mensen moeten, die moeten dat betalen. En als je hier komt en er blijkt je blijkt bij een of ander loesje uit zijn brood te zitten en er is helemaal niet genoeg werk voor je, dan stapelt de schuld zich wel op. Want je huur gaat gewoon door. Ja. Dus dat is hoe het gaat. Kijk, de mensen die ik in het boek heb gesproken, die zijn allemaal wel op eigen initiatief gekomen, maar wel allemaal via met de contacten om hier, van je moet daar en daar zijn om te werken. Of via een bureau. En dat wordt, ja, het wordt gewoon steeds anoniemer en grootschaliger. En ik denk dat je het ook eigenlijk best wel crimineler kunt noemen, de manier waarop er met deze mensen wordt omgegaan. Ja, want dat samen in een huis wonen gaat ook niet altijd even soepel. Maar natuurlijk niet. Ik bedoel, je komt hier en je wordt gewoon met wildvreemden in een huis en in een kamer gezet. Dus je hebt heel weinig ruimte. Ik ben in die huizen geweest in Zeewolde. Het zijn vakantieparken, in ieder geval waar ik ben geweest. Een bungalowpark. Van die bungalows, ja. En dan heb je dus benedenwoningen en bovenwoningen. En daar zat in een zo'n huis, dat is gewoon klein. Dan heb je een hele kleine woonkamer gedeeld, kleine keuken gedeeld. En dan heb je, even kijken, 1, 2. Er waren 4 of 5 kamers. En dan was Magda, die had dan sinds, toen ik haar sprak, was het volgens mij sinds kort. Maar in ieder geval had ze een kamer voor zichzelf. Maar die kamer is echt super klein. Ja, een hok. Het is echt een hok. Want er kan haar bed was, zeg maar, dat was het grootste deel van de kamer. En een huisgenote, die had ook net zo'n grote kamer, maar dan met haar moeder. Maar dat betekent dus dat je eigenlijk niet kunt lopen in die kamer. Want die twee bedden, dan zit het al vol. En het is, weet je, dus ik zit daar met haar te praten. En op een gegeven moment wordt een huisgenoot wakker. Ja, ik ga kip bakken. Want die is wakker. Die heeft, weet je, hele nacht gewerkt. Ze hebben allemaal ander ritme. En dan moet je maar geluk hebben dat je met hen op kunt opschieten. Want dat is helemaal niet gezegd dat je met elkaar kunt opschieten. Er zitten allemaal verschillende personen bij. Lucas vertelt dat ook, weet je. De een zit de hele tijd te drinken. Sommigen komen omdat ze wel willen werken. Anders, nou ja, anderen die zitten, die proberen dat geld te verdienen voor hun studie. Weer anderen zitten aan de drugs. En dan zeg je, je moet overleven. Het is een soort, het wordt ook bijna een soort Hunger Games of Survival of the Fittest, waarbij je staande moet zien te houden, want de koelkast moet je delen, de keuken moet je delen. Als de een in de badkamer zit, kun jij er niet in. Als de ander op het toilet zit, kun jij er niet in. Er zijn natuurlijk heel veel frustraties. Die ga je natuurlijk ook op elkaar afreageren. Slaat de vlam wel eens in de pan? Ja, ze vertelde inderdaad ook wel van hele nare gevechten tussen mensen. En dat voelde heel traumatiserend voor hen. Ja. Worden mannen en vrouwen bij elkaar gezet? Ja. Ja, wat ik ook echt waanzin vind. Maar in dat huis waar Magda bijvoorbeeld woont, mannen en vrouwen door elkaar. Dat is ook een extra risico. Vrouwen zijn heel kwetsbaar. Sam in het boek, die vertelt ook, die heeft ook gewoon, nou ja, het geweld was in Duitsland. Want voordat ze naar Nederland kwam, zat ze inderdaad in een ook weer in dezelfde situatie. Maar werd ze aangevallen door een man. Maar hier bijvoorbeeld dat ze dan mee uit werd gevraagd door een collega. En zei ze nee, dan bleef die aandringen. Vervolgens bood die geld. Ze zei ik van als ik een hoer ben, zei ze. En ik zeg maar, hoe reageer je dan? Ja, ik was gewoon verbaasd. En zij is heel assertief. Ze heeft toen wel een klacht ingediend. Maar er zijn genoeg verhalen bekend van vrouwen die lastig worden gevallen. Mannen die geen nee accepteren, die betast worden, noem het allemaal maar op. Hoe worden deze mensen aangesproken? In het Nederlands? Hoe bedoel je? Op de werkvloer. Er zijn dus coördinatoren die toezicht houden. En die coördinatoren zijn vaak ook Pools. En dat zeggen ze ook. Dan denk je van, nou ja, landgenoten, maar die zijn ook niet tof. Die zijn ook heel erg van de zweep. Die trappen naar beneden, ja. Om hun eigen positie veilig te stellen. Ja. En Engels ook. Dus als er Nederlandse werknemers zijn, of chefs of zo, die Engels of toch Nederlands. Sommigen die verstaan wel iets. Maar Pools en Engels. Wat doet het met jou als je al deze verhalen opschrijft? Wat doet het met mij? Nou ja, laat ik het zo zeggen. Ja. Ik had het al bij het lezen. Mm-hmm. Dat je dan al heel snel denkt, nou, dan lees je het verhaal van iemand die orderpicker is. Dus ja. Als ik thuis iets bestel, ja. Dan gaat er iemand ergens ja. rennen. Daadwerkelijk ja. rennen om wat ik mijn trui of mijn rolschaatsen ja. ergens vandaan te halen. Ja. Dan kan ik nog denken, oké, nou, misschien moet ik dat dan niet meer doen. Ja. Vervolgens lees ik het verhaal van iemand die bij min 25 graden... Ja. Mijn diepvriestuinerwten ja. Op dezelfde manier ja. ergens vandaan moet halen. Dus ja. die ik gewoon in de supermarkt koop. Ja. En dan denk ik, ja, wat kan mijn aandeel hierin zijn? Ja, ja, ja, snap ik. Ja, ik had het ook dat je er opeens bewust van bent dat alles wat je doet, dat gevolg heeft voor iemand anders. Ja. Die in hele nare omstandigheden zo goed mogelijk zijn best of haar best aan het doen is. En kijk, toen ik erin ging, was mijn idee van, nou, weet je, die wet die moet nageleefd worden, die wet moet veranderd worden, ze moeten beschermd worden. Hoe is de wetgeving nu? Handhaving. Is dit allemaal volgens de wet? Het is niet volgens de wet, maar het schijnt heel moeilijk te zijn om het aan te pakken. En wat ik heb begrepen van is dat er in 2025 certificatie komt, certificering voor uitzendbureaus. Want de meeste uitzendbureaus zijn niet aangesloten. Ik weet niet hoe dat heet. Maar in ieder geval, die zijn niet officieel, waardoor ze niet gecontroleerd worden. Ja. En dus het idee is dat alle uitzendbureaus in 2025 gecertificeerd moeten. Dus dan zou je beter kunnen handhaven. Maar het probleem is dat bij grote uitzendbureaus die bekend staan, dat daar ook misstanden zijn. En het probleem is dat de bedrijven waar dit allemaal gebeurt hun verantwoordelijkheid niet nemen. Die zeggen van ja, maar wij werken met onderaannemers, met uitzendbureaus. Dus dit is niet ons personeel. Wat volgens mij totaal krankjorum is. Want als er mensen zijn op jouw werkvloer, dan ben je daarvoor verantwoordelijk. En dat is iets wat ik... Dat is een vorm van wegkijken. Precies. En dat is wel iets wat ik gaandeweg me heb beseft. Dus dit is niet alleen een politiek probleem, maar dit is ook een mentaliteitsprobleem. Er zijn dus heel veel werkgevers in Nederland die het volstrekt normaal vinden om mensen die niet Nederlands zijn of een Nederlands paspoort hebben, die om arbeidsmigranten op een hele hondse manier te behandelen. En dat vind ik echt, dat vind ik verbijsterend. Dat is mensen die het volstrekt normaal vinden dat als iemand die hun werk doet, die hun bedrijf daardoor dus ook draaiende houdt, dat als hij gewond raakt, dat ze hem gewoon als een stuk vuil uit de auto gooien en weer waar hij op zijn woonadres en niks voor hem doen. Je vertelde het verhaal van een man die gevallen was en ja, heup gebroken. Op de grond lag. Hij moest echt kruipen naar zijn kamer, kreeg geen hulp, durfde dus ook niks te doen, totdat een Poolse gelukkig uit zijn bureau-medewerkster, die dus ook in het boek staat, is bij hem op bezoek ging en hem daar aantrof en verschrikkelijk schrok. En dus ambulance voor hem belde en zodat hij naar het ziekenhuis kon en daar geopereerd kon worden. En dat je dat dus, dat je dat gewoon normaal vindt. Dus dat je de ander niet als mens ziet die op dezelfde manier behandeld verdient te worden zoals jij dat zelf zou willen. Ik kan daar gewoon niet bij. Ik denk van, lock the motherfuckers up, weet je wel. Wat is dit? Ja, nou ja, zoals je zelf ook ergens schrijft, maffiapraktijk. Ja, ja. Want ik lees ook iets over potige mannen die... Brutale werkkrachten intimideren of zelfs in elkaar slaan. Wat zijn brutale werkkrachten? Nou, mensen die voor hun rechten opkomen, bijvoorbeeld willen dat ze de gewerkte uren uitbetaald krijgen. Dat is brutaal. Ik bedoel, een van de mensen die in het boek staat, die is dus uit huis gezet. Ik kreeg een appje van hem. Nou, ik ben dakloos. Ik moet binnen 48 uur mijn huis uit. En ik heb gevraagd, maar wat is er dan precies gebeurd? Hij zit dus in dat bungalowpark. Er was een pakketje voor hem binnengekomen. Hij ging naar de receptie voor het pakketje. Hij werd geschoffeerd, moest maar weggaan. Dus hij, weet je, discussie, nou, niks. Was ik kom niks gewoon mijn pakketje halen. Niks ervan. Dus hij werd boos, liep weg. En terwijl hij wegliep, stak hij zijn middenvinger op. En dat kwam dus staan op uithuiszetting. Dus dat is... weet je, daarvoor word je uithuisgezet. Dus, en ik wist niet wat ik moest doen. Ik vond het verschrikkelijk. Ik dacht, ja, maar wat kan ik doen? En toen heb ik mijn Imke Vergardingen, zij is jurist bij de FNV en ook mijn contactpersoon, heb ik geëfd. Ik zei, luister. Hij staat op straat. Ja, en wat ik toen zag is, er komt dan meteen, die hele FNV komt dan in bewegingen. Zij nam weer contact met collega's. Collega's gingen meteen aan de slag. En diezelfde avond was er een oplossing voor hem gevonden. En dat vond ik wel, ik bedoel, ik was heel erg opgelucht. Want het was voor iemand die contacten niet heeft, die niet kan bellen, precies. Wat gebeurt daar dan mee? Die staan gewoon op straat. Want en dat begrijp, gebeurt de spullen dus. Worden ook gewoon uit het huis gesmeten. Ja, alsof het niks is. En dan terug naar het oosten. En dan moet je maar geluk hebben dat je het geld hebt, hè, om terug te gaan naar het oosten. Leven er veel mensen op straat? En er zijn ook... Ik heb ook begrepen ook van mensen die bij de FNV werken, die daar heel erg druk mee zijn. Heel veel mensen op straat, aan de snelwegen. Dakloos, uitzichtloos, verward natuurlijk ook. Ik bedoel, je kan niet anders dan niet verward zijn als je in zo'n omstandigheid leeft. Het is enorm stressvol. Het is verschrikkelijk. Maar het is ook echt, het is echt die hele waardigheid van je, weet je, die wordt afgebroken. Zie jij een oplossing? Nou ja, het lijkt mij dat, weet je, bedrijven moeten niet alleen aangesproken worden door de politiek en de overheid op hun verantwoordelijkheid, maar gedwongen worden om die na te leven. Ik vind niet dat je als bedrijf kunt zeggen, ja, dit is niet onze verantwoordelijkheid. Het zijn mensen op jullie werkvloer. En daar zou eigenlijk helemaal geen discussie over moeten zijn. En er moet gehandhaafd worden. En er moet, weet je, er moet gewoon berecht mensen. En er wordt af en toe worden mensen ook wel berecht. Ik las niet zo heel lang geleden een artikel. Een verslag van een zitting. En er was een geestelijk, niet helemaal in orde meneer. Ik geloof dat hij ook Pools was. Die was dus jarenlang uitgebuit in de kassen. Ook weer een gezond Hollands familiebedrijf. Totdat het aan het licht kwam. En ik kreeg advocaat. Nou, die zaak is voorgekomen. Dat bedrijf is inderdaad veroordeeld. Maar ze bleven gewoon volhouden. Nee, maar dit deed hij uit vrije wil. Dus hij kreeg minder betaald. Hij werd mishandeld. Kreeg, ik geloof, komkommers en zo naar zijn hoofd gegooid. Uit vrije wil? Ja, uit vrije wil. En als het bijvoorbeeld 40 graden was in de kassen, nou, dan werden de Nederlandse werknemers, nou, die kregen vrij, want het is veel te heet. Hij moest doorwerken. Het is gewoon slavernij. En ik denk dat als je dat aanpakt en berecht en mensen zowel in de portemonnee, bedrijven zowel in die portemonnee raakt, als in hun sociale status, door ze te veroordelen, nou ja, dan hoop ik dat dat dan wel een beetje effect heeft. En wat moet ik met mijn diepvriestuinerwten? Ja, dat is moeilijk. Maar willen wij te veel, te goedkoop, te snel, te makkelijk? Ja, weet je, dat wordt wel steeds gezegd. En dan denk ik dat er wordt dan, als je dat zegt, het is allemaal te goedkoop, dan hou je geen rekening meer met mensen met heel weinig geld. En er zijn heel veel mensen met heel weinig geld in Nederland die heel moeilijk rond kunnen komen. En de vraag is natuurlijk ook, als we het duurder maken, krijgen die mensen op de werkvloer meer geld? Nee, precies. Ik denk dat er heel erg veel, en dat zeg ik, bedoel, ik ben geen expert, ik heb geen inzicht in financiën, ik ben zelf verschrikkelijk slecht met financiën, maar als je kijkt naar de winsten die bedrijven maken, enorme winsten, zeker de grote bedrijven, dan lijkt het me dat daar nog heel veel ruimte is om mensen beter te betalen en mensen beter te behandelen. Voordat je alles maar, want alles wordt altijd maar op ons, hè, kleine individuen afgeschoven. Maar ik denk dat de grootgrutters, dat die een nog grotere en belangrijkere verantwoordelijkheid hebben en ook meer mogelijkheden om echt verandering af te dwingen of door te voeren. En hoe krijgen wij dat als consument, ja, bijvoorbeeld, of als burger dan voor elkaar? Ja, ik denk dat we dat wel heel veel nadrukkelijker moeten laten weten. Heel makkelijk naast ons neerleggen. Want ik zie alleen de trui die bij me binnenkomt. Ja. Of nou ja, de tuinert. En die geeft vreugde, hè? Ik weet het. Of ik warmte. Ben ook zo. Ja, precies. Nee, het is ook zo. Maar ik denk dat ik uiteindelijk, weet je, is er veel aandacht voor het onderwerp, maar zijn de mensen er stil over? En ik denk als de mensen gaan staken bijvoorbeeld, dat we ze dan moeten steunen. En dat dan ook kenbaar moeten maken. Er zou veel meer solidariteit, een ouderwets woord, maar er zou veel meer solidariteit vanuit ons moeten zijn en ook geuit worden. Ik bedoel, heel veel mensen zijn het in stilte eens. Maar dat hoor je niet. En ik denk dat als we ons zouden roeren of als dat bedrijf, of misschien die bedrijven wel moeten boycotten, ik weet het niet. Nou ja, de tuinertjes, je moet ook eten. Ja, en PostNL vind ik ook best een lastige. Ja, nee, dat is een lastige, dat snap ik. Maar misschien is het als we ons veel meer nadrukkelijker zouden uitspreken. En dat heeft dan ook weer te maken met op welke partij je uiteindelijk stemt. Wie zet zich in voor deze mensen, voor betere omstandigheden? Ik denk dat dat ook waarde heeft. Ja. Voor wie pas later is begonnen met luisteren, naast mij zit vannacht schrijver en journalist Hasna Bouassa. Hasna schreef het boek Arbeidsmigranten in Nederland, waarin ze de getuigenissen optekent van 6 arbeidsmigranten die onder vaak erbarmelijke omstandigheden aan het werk zijn in ons land. Eerder dit jaar verscheen ook Koffer vol citroenen over haar moeder en haar overlijden en haar rouwproces. Daar gaan we het zo ook nog even over hebben, maar ook nog de vraag. Achter op het boek staat, heel groot, voor jou 10 anderen. Ja. Want, waarom is dat zo? Waarom sijpelen de verhalen over hoe het hier is niet terug naar Polen en naar Roemenië? Ja. En denken de mensen, nou, laat maar. Ja, nou, de wens is wel om dit boek naar het Pools te vertalen. En dat willen de 6 mensen ook heel graag. Zodat maar de mensen die terugkomen uit Nederland naar bijvoorbeeld Polen... Ja. Die vertellen toch ook de verhalen van het is daar echt heel erg. Ja, weet je, dat vraag ik me af. Want het is ook... je wilt natuurlijk ook... dat toegeven is ook een vorm van vernedering, hè? Want het maakt je heel klein. Want het is jou niet gelukt. Het is je niet gelukt, maar het is ook... Je ondergaat het ook nog steeds. Dus ik kan me zo voorstellen dat het heel moeilijk is... dat als jij teruggaat naar je huis, naar je ouders... naar je familie, die je hoogstwaarschijnlijk ook ondersteunt... met het salaris dat je hier verdient... dat je die niet lastig gaat vallen met datgene wat... nou ja, toch wel een heel groot verdriet is... en iets dat heel erg aan je klaagt. Schaamte. Ja, ik kan het ze niet kwalijk nemen. Jouw vader is ook naar Nederland gekomen als arbeidsmigrant. Ja. Was jij er toen al? Was jij al geboren? Nee, hij was al weg. En toen ik werd geboren, toen was hij ook weer. Toen was hij weer weg, maar weg. Snap je het nog? Ja, dus hij is eerder vertrokken dan ik werd geboren, klopt. Ja. En waarom ging hij? Ook... Het was moeilijk in Marokko. Hij had een winkeltje en dat liep lastig met, Wat voor winkeltje was het? Een kleine kruidenier. Dus gewoon levensmiddelen. En problemen met mensen die alles op de pof kochten en niet betaalden. En het werd alleen maar lastiger. En in die tijd kwam er de arbeidsmigratie naar Europa op gang. En hij is toen... hij is toen zijn geluk gaan beproeven. Dus eerst via Spanje en Frankrijk. En is uiteindelijk in Nederland terechtgekomen in een staalfabriek. Ja, ik las in... Ik las het en in je laatste boek over de arbeidsmigranten. Maar het stond ook al in Koffer vol citroenen. Mm-hmm. Hij ging bij Piet Bezemer van Bezemer Betonstaal werken. Klopt, ja. Je schrijft, er is een zwart-wit foto van vader in de fabriek... met een lang stuk gevlochten ijzer in zijn hand. Bos donkere krullen. Een snor. Ja, het snor hoorde erbij in die tijd. Was het anders toen dan nu? Ja. Ja, ik bedoel, ook toen waren er misstanden. Maar niet op de grote schaal zoals nu. Het is een soort industrie nu. Maar weet je, toen was er gewoon persoonlijk contact ook. Tussen werkgevers en de werknemers. Met Piet Bezemer. Piet Bezemer is bijvoorbeeld in Marokko geweest op bezoek bij mijn vader. En de chef ook. En toen wij overkwamen als gezin, toen is Piet Bezemer ook bij ons komen eten. Dit herinner ik mezelf overigens niet, maar vertelde mijn zus me. Was dat een spannende gebeurtenis, dat de baas kwam eten? Dat heb ik niet eens gevraagd, want ik of dat spannend was. Nee, het is een soort van... Nou ja, goed, weet je, in de Marokkaanse cultuur is zeg maar gastvrijheid heel belangrijk. Dus ja, natuurlijk, als de baas komt, dan doe je extra je best. Het was gewoon anders. Er was ook interesse. Interesse in de mensen. En er werd ook rekening gehouden met hen. Want ik kan me heel goed herinneren, toen ik klein was... dat we 6 weken op vakantie mochten in de zomer. Dat was Nederlandse werknemers kregen dat niet. Wij wel. Toen nog wel. Ze hebben het er niet gedaan. Het getroetel en het geknuffel is helemaal voorbij, maar... Ja, werd hij warm onthaald? Ja, wij werden ook warm onthaald in Arkel, in de flat waar we woonden. Buren kwamen met bloemen. Ik bedoel, die warmte was er. Ik bedoel, ik als kind had een andere ervaring in de klassen en omdat ik anders was en zo. En, maar nee, die warmte was er absoluut. Ja. En, want je zegt in de klas was het anders? Ja. Nee, ja, daar was ik de vieze Turk. Daar was ik anders. Ik werd daardoor ook gepest, want... ik was niet zoals de andere kinderen. En ik was natuurlijk in een klein dorpje. Ik bedoel, als je opgroeit in Amsterdam in die tijd... dan had je al heel veel andere mensen. Maar wij waren eerst het enige gezin en daarna was er nog een ander gezin. Maar ik was het jongste meisje. Ik was 4 toen we kwamen. En mijn ouders, mijn broers waren natuurlijk al wat ouder... maar die waren interessant voor de meisjes. Ik was voor niemand interessant. dus dat was pittig. En middelbaarschool was... ook pittig. Niet hele warme herinneringen aan. Ik bedoel, er zijn ook wel leuke leraren geweest en zo. Of een handjevol klasgenoten. Maar nee, dat was niet, zeg maar... Dat was geen getroetel, knuffel of wat dan ook. Nee. We gaan even naar wat muziek luisteren. Mm-hmm. Ik heb hier staan Disco Maghreb. Oh. Van DJ Snake. Ja. Ik wil hierna graag even horen waarom dit. Ja. Je mag zelf uitleggen ja, waarom is... je dit wel wilde horen. Ja, ik denk, nou, met enige twijfel of het geschikt was voor dit moment, zeg maar, dit tijdstip. Nou, voor ons twee wel. Ja, precies. Nou, dit is een hit van deze zomer. En dit is hele traditionele, opzwepende Marabijnse muziek. Met de trommels en de raita, dat is zo'n blaasinstrument. En dat heeft DJ Snake. Die heeft daar dus zeg maar de moderne versie van gemaakt met die samples en zo. En het, voor mij is het verenigd de nostalgie naar vroeger. En een muziek die echt in mijn vezels zit. Dat als wanneer ik het hoor, dan kan ik niet stil blijven zitten. Dan ga ik met die dikke billen, weet je, dikke billen schudden en zo. En het is ook de clip die er ook bij hoort. Ik bedoel, het is zo heel erg dat gevoel van vroeger met die auto naar Marokko. DJ Snake is Algerijns, maar weet je, de ervaring is hetzelfde. Die enorm hete zomers, allemaal jonge lui die niks aan het doen zijn, weet je wel, een beetje rondhangen. En dan 's avonds als het schemer inzet en dan hoor je in de verte hoor je dan al de boxen die of de microfoon die getest wordt van de bruiloftsband, want zomer is het bruiloftseizoen en de muziek en het dansen en weet je, het is zo opzwepend en ik vind het fantastisch. Het is ook, weet je, heel erg de cultuur waar ik vandaan kom en ook een heel erg een cultuur die ik geweldig vind en van ik vind dat veel meer mensen er kennis van zouden moeten nemen. Hey, en het is van afgelopen zomer. Mm-hmm. Wat zou jouw moeder mooier hebben gevonden, dit of David Bowie? Oh god, ja, dit snapt ze, dit verstaat ze. David Bowie was zo iemand die... Want in het begin van het boek, ja. David Bowie is in hetzelfde jaar gestorven als jouw moeder. Ja. Maar ze wist wie het was. Ja, zeker. Nee, maar we kenden allemaal. We zijn opgegroeid met David Bowie en zijn clip China Girl was absoluut verboden bij ons thuis. Waarom? Dat is pure seks. Dat was absoluut ongehoord, maar dat was ook gewoon een schok. Net zoals Paradise by the Dashboard Light van Meatloaf. Ik ken de clip daarvan niet. Oh, die kent. Nou ja, ze gaan dan tongen. En je moet je voorstellen, wat was eind jaren 70, begin jaren 80? Nou, dat was een schok. Het is een totale schok. Dus dan werd er naar de televisie gerend en dan moest hij uit. Uiteraard. Nee, dan moest hij even naar een andere zender. Totdat het weer voorbij was. Maar soms dan ging je weer terug en dan was het nog niet voorbij. Maar hij is nog bezig. En dan moest je weer, weet je. Want je had toen nog geen afstandsbediening. Maar, goed, David Bowie, nee, mijn moeder kende al die artiesten. En David Bowie overleed in januari 2016. En dat is me nog heel, heel bijgebleven, zodat ik haar vertelde van, oh, David Bowie is overleden. En dat het haar echt raakte. Ik zeg, er zijn zoveel mensen, zo verdrietig. En mijn geliefde was een van die mensen, een enorme fan van... David Bowie was helemaal van slag. En ik kan me dat nog zo goed herinneren. En het kwam ook vrij onverwachts. Precies. En zij luisterde. En ze was ook echt aangedaan. En dan 3 weken later of zo was zij opeens weg. Ook onverwachts. Ook onverwacht. En dat jaar zijn echt heel veel grote namen overleden. Prince, Mohammed Ali, Sonia Rykiel. Echt een hele... En wat ik toen dacht is... Is zoveel aandacht voor al die mensen. Maar zij was er ook. Zij heeft ook bestaan. Ja, en voor jou was zij de grootste naam. Ze was voor mij de allergrootste, inderdaad. En daarom vond ik het belangrijk om haar in dat rijtje te zetten. Je bent niet alleen maar groot als camera's van de wereld op je zijn gericht. De echte grote, die doen het in stilte. De echte grote is je moeder. Ja, absoluut. Dacht je meteen na haar overlijden, ik ga dit verwerken in een eerbetoon, in een boek... Ja, best wel snel. Ik heb wel meteen toen ze overleed... en dat was een soort instinctief iets... ben ik gaan schrijven al onze momenten samen. Want weet je wat het is? Je kent het. Ik weet niet of je dat ook hebt gehad, maar... iemand is gewoon bij je. En het moment dat hij weg is, dat gemis... Weet je, het gemis wat normaal pas na een tijdje komt... als ze bijvoorbeeld op reis zijn... Of omdat je ze al een tijdje niet hebt gezien. Of omdat jij op reis bent. Precies. Maar dat gemis, dat gewoon meteen dat het indaalt in je... En het is te groot om mee om te gaan. Het is... En je schrijft ook, alles deed pijn. Ja, alles. Ja. En daar doorheen dacht je, en nu ook alles opschrijven? Ja, want ik wilde haar niet kwijtraken. Het ergste was is dat ik haar kwijt was. En ik dacht, ik wil haar niet kwijtraken. En de manier waarop ik haar vast wilde houden is... Eerst was het echt heel sec alles opschrijven. Al die dingen, die laatste weken die we samen hadden meegemaakt... Ik ging ook, weet je, alle foto's weer opzoeken en filmpjes. Weet je, alsof ik haar al heel lang niet had gezien. Terwijl, het was net. Maar dat gevoel van, ik raak haar kwijt... Dus ik ging schrijven en daarna wist ik al heel snel van... ik kan over niks anders schrijven nu dan over haar. Ik kan echt niet, ik moet over haar, want... ik wil dat mensen weten dat zij bestaan heeft. Ik wil dat mensen haar zien zoals ik haar zag. Zoals mijn broers en zussen haar zien. En ik wil, weet je, gewoon om die liefde, weet je, nog een keer... normaal, weet je, knuffel ik haar en zoen ik haar en zeg ik tegen haar hoe verschrikkelijk dol. Jullie waren heel fysiek. Jij was heel fysiek met haar in ieder geval. Ja. Zij kon ook wel eens zeggen, hou nou eens even ja, op. Ja, precies, want ik ging natuurlijk altijd te lang door. Maar ik vond niks fijner dan haar knuffelen of, weet je, haar kusjes geven. Ze was zo verschrikkelijk lief en leuk. En weet je, omdat ze die zelfspot ook had. Dat ze dan zei van, nou weet je, nou maar stel je niet zo aan. Weg jij. Ja, precies. En ik wilde echt heel erg graag haar laten zien. En op die manier, weet je, een soort van monument voor de bouw. Maar ook levend houden. Want zolang het is er, weet je, als het fysiek is. Weet je, ze was er. En ze was bijzonder. En ze was zacht, begrijp ik. Heel zacht. Ze was het allerzachtste. Ja, ze was echt... Ik mis haar nog zo erg. Het komt ook... Nou ja, dat zul je herkennen op de meest onverwachte momenten ook weer op. Heel erg. En Wat was er zacht aan haar? Sowieso was ze fysiek zacht. Maar ze was ook zacht in hoe ze naar ons en naar de wereld keek. Het was niet een vrouw van de harde oordelen... En ze was heel, ze was niet rancuneus, ze was heel vergevingsgezind. Ze was ook iemand die niet veel nodig had. Ze had ons. En ja, dat was voor haar genoeg. En ons, dat waren er maar liefst? Zeven kinderen. Ja. En dan woon je opeens als jonge vrouw met zeven kinderen in Arkel. Ja. Hoe was dat voor haar? Ja, nee, dat is natuurlijk voor haar ook wennen geweest. Maar... Ik neem aan dat ze de enige vrouw in Arkel was met een hoofddoek. Ja, in het begin zeker. Op een gegeven moment kwam er ook een ander gezin. En weer later nog een ander gezin. Maar die gingen ook weer best wel snel weg. Dus ze was ook best wel heel erg veel op haarzelf. En mijn moeder was niet iemand die klaagde. Of nee, het is iemand die zeg maar het lot onderging en... Dat cojones en elegantie tegelijk deed. Het was een heel stoer mens. Tegenwoordig al die vrouwen die zeggen... Ja, sterk vrouw. Denk, weet je, alsof dat een uitzondering of zo is. Maar goed, ze was een vrouw die alles onderging. En zonder ooit te zeggen, vroeger was het beter of zo. Of als jullie eens wisten, wat, weet je, ik heb de hongerwinter meegemaakt. Zo was zij niet. En dus ze had heel erg die zachtheid. En ze had ook die enorme humor. En een zelfspot. En jezelf niet serieus nemen. Dat hebben we ook wel van haar. Dat vind ik wel fijn. Dat je ook gewoon je eigen, dat je stomme zelf kunt relativeren. En niet zo serieus hoeft te nemen. En zij... Heel simpel, zij was onze, weet je wel. Mentor vind ik stom woord, maar zij is wel degene die ons stimuleerde. Heb ik heel vaak gezegd en ik blijf het zeggen. Ik ben wie ik ben dankzij haar. Ik ben zo ver gekomen, zo, weet je, met een grote mond en zelfstandig. Maar dat is wel dankzij haar. Ja, want jij moest wedstrijden moest jij winnen. Ja, ik moest winnen en ik moest hoge cijfers halen. Maar van haar ook echt? Ja, ja. Ik moest niet van de balk vallen tijdens geen wedstrijd. Dat is ook het eerste wat ze vroeg. Ben je van de balk gevallen? Want dan was het... Ik het verpest. En hoge cijfers ook belangrijk? Heel belangrijk, hoge cijfers. Het werd pas interessant vanaf een 8, maar liever 9. Maar ik las ook dat je zelfstandig moest worden. Ja. Nooit afhankelijk van een man. Nee, dat heeft ze gezegd toen ik nog best wel jong was. En het is altijd blijven hangen. En ik wilde laten zien dat ik, weet je wel, dat ik onafhankelijk kon zijn. En dat ik goede cijfers kon halen. En een goede baan. Was dat omdat zij... Nou ja, dat is een aanname van mij. Ja. Maar wel afhankelijk was van haar man. Ja, maar ook weer... Nee, ze was in een traditioneel huwelijk. Maar ze was binnen dat huwelijk heel zelfstandig. De baas. Maar, ja. Of zoals jij het zegt, ze had horentjes op. Ja, ze had hoorns, ja. Ja, dat is in het Marokkaans. Een vrouw met hoorns is een stevige vrouw, een sterke vrouw, weet je. Die zich niet door een man laat domineren. En ja, dat had ze zeker. Maar weet je wat, ze wilde voor ons, zeker haar dochter, zij heeft nooit naar school kunnen gaan. En dat was haar grootste verdriet. En zij wilde dat wij dat allemaal wel zouden hebben. Dat wij zouden hebben wat zij niet had. En daar hoorde dus ook bij dat je gewoon je eigen geld verdient. En je door geen man de les laat lezen. Vond ze, ze heeft nooit Nederlands geleerd ook? Nee, ja, wel zeg maar in het dagelijks contact. Dus bijvoorbeeld met buren of zo. Maar het echt leren niet. En dat vond ze ook heel erg. Want dat was vroeger... Kijk, als we in een grote stad waren neergeland, dan waren daar wel mogelijkheden toe geweest. Maar dat was toen bij ons niet. Dus het was geen Nederlandse les of zo om te volgen voor haar. Of een soort moeder MAVO, waar ze alsnog... Nee, die was daar niet. Niet bij ons in ieder geval. Nee. Maar het heeft haar ook, begreep ik uit een koffer vol citroenen, ook wel binnenshuis gehouden. Want toen jij slaagde, ging ze niet mee. Want wat had ze daaraan? Ja, maar dat was ook... Maar dat heeft ook te maken met dat zij niet zo op de voorgrond wil treden. En wat ze dan ook zei van ja, nee, dan zit ik daar met mijn hoofddoek en gaan ze allemaal naar mij zitten kijken. En dat begreep ik. Omdat ik wist hoe mensen dachten en keken en naar haar keken ook. En een beetje naar mij, laat staan naar haar. Dus ik heb dat nooit erg gevonden. Ik heb nooit gedacht van ja, maar je laat me nu in de steken, je bent er niet bij. Nee. En je hebt ook nooit gedacht, want in je boek toon je aan dat je af en toe best wel fel uit de hoek kan komen. Als iemand iets tegen jou zegt, ja, dan kan hij hem krijgen. Ja. En je hebt nooit gedacht, nou mama, kijk gewoon hoe ik het doe, bijt van je af. Nee, want zo was ze niet. Ze beet van zich af, thuis, binnen huis, naar ons. Ze kon ons makkelijk aan, hoor. Ik bedoel, denk maar niet dat ik zo tegen haar deed. Dus nee, binnenshuis was dat heel erg. Maar buitenshuis was ze verlegen en dat begreep ik. Maar dat was ook haar charme. De charme is die ontzettend energieke, grappige vrouw. Een intelligente vrouw. Die als ze eenmaal buiten was, gewoon weer helemaal klein en rustig en in zichzelf was. En omdat ze niet die behoefte had van zie mij of... Nee, ze was best wel een eindstokganger ook wel. Jij schrijft in je boek dat jij die behoefte wel hebt. Ja. Heb je die van je vader of toch door haar duwen? Door haar. En dat is, ik weet niet of je dat herinnert, dat huisje dat ik won toen ik 6 was of zo. En ik denk dat mij heel, dat is pas veel later toen ze overleed en ik dat huisje weer vond. Ik was ja, misschien moet je even vertellen wat er gebeurde. Ik was, ik denk 6 of 7, ik vermoed 6. Er moet iets van een tekenwedstrijd. Je won een wedstrijd. Ik won. En het was, de uitreiking was in de Schouwburg in Gorkum. En nou ja, ik was daar en alle winnaars naar voren geroepen, behalve ik. Dus op een gegeven moment was het ook helemaal afgelopen. En de begeleiders die erbij waren, die nou ja, we gingen naar achter, maar backstage. En ik was klein, dus ik kreeg niet alles mee. Maar ik begreep wel dat de begeleiders boos waren, want ze waren mij vergeten. Dus ik had mijn prijs niet gekregen. Die kreeg ik achter de coulissen. Dus ik kom thuis bij mijn moeder. En ik vertel haar wat er gebeurd is. En ze zei, waarom hebben ze je naam niet geroepen? Ze hadden je naam moeten roepen. En ik zei, ik weet het niet. Maar ze hadden je naam moeten roepen. En dat ben ik al die jaren vergeten. Totdat ze overleed en nou, het huis leeg moesten halen. En toen kwam ik dat huisje tegen op zolder. Ze had heel veel weggedaan. Ze hield niet van troep. Maar dat huisje had ze bewaard. En dat huisje, ik moest daardoor meteen weer aan denken. En die hang naar erkenning, het gezien willen worden, het voor vol willen worden aangezien. Die gelijkheid, ja, het is een Achilleshiel, maar het is ook iets waar ik altijd voor vechtte. Nou, nog een wedstrijdje dan. Ja. Wie is er een betere kok? Oh god, mijn moeder, absoluut. Zonder... Nee, ze was dus de thuiskok van NRC zegt nu dat haar moeder een betere kok was. Ja, ze was een hele intuïtieve kok. Ze had heel veel gevoel voor verfijning. En haar gerechten waren gewoon echt heel erg vol smaak. Ik bedoel, ik dat haar gerechten zijn voor mij thuis. En het is niet alleen maar omdat het de gerechten zijn van vroeger, van mijn opvoeding, van haar. Maar nog steeds als ik gewoon lekker wil eten thuis. En ik kook heel veel verschillende dingen, ook vanwege die thuiskok. Maar het zijn haar gerechten die het meest troost geven, maar die haar ook dichterbij brengen. Maar de smaak klopt. Er zit verfijning in. Er zit precies, weet je, de kruiden, de specerijen. Ze had een hele fijne hand van koken. Ja, ik las ook jouw teleurstelling dat je ergens op een gegeven moment gehakt krijgt. Ja. Die gewoon, ja, alleen maar totaal peper en zout. Smaakloos. Ja, totaal smaakloos. Had mijn oom haar broer me voorgezet. En ik echt teleurstelling dat ik bijna wilde huilen, want ik wilde het niet opeten. En toen zei ze, ja, maar dit is wel gehakt. Maar er zit geen komijn in, er zit geen koriander in. En dat is waarom jij het zo lekker vindt. Dus toen begreep ik waar die kruiden voor zijn. Ja. Zou ze je geholpen hebben met je rubriek? Absoluut. Of zou ze zich ermee bemoeid hebben? Nee, dat doet ze niet. Maar ze zou me geholpen hebben. Want zoals ze me ook hielp. En wat dat betreft zijn zeg maar de Bouazza-vrouwen zijn een soort 3-4 musketiers. Dus we helpen elkaar altijd. En toen ik over de Arabische wereld schreef bijvoorbeeld, nam ze ook altijd dingen voor me op van die zenders. Van, nou, misschien is dit wat voor je. Ja, want ze keek heel graag televisie. Ja, was het dol op. Syrische soaps. Ja, was ze helemaal gek van. En nu met dat koken, ze zou me zeker hebben geholpen. Maar nu doe ik dat met mijn zus. Dan zeg ik, nou, weet je, ik maak heel veel, probeer heel veel dingen. En soms zit ik naar haar recepten kijken en denk van, nou, ik weet het niet. En dan ben ik mijn zus. En normaal zou ik mijn moeder hebben gebeld. Van, wat denk jij? En dan kon ze dat gewoon inschatten. Ik heb ook al een soep gemaakt waarvan zij zei van, nou, ik weet het niet hoor. Een beetje veel. En ik dacht van, nee, lekker. Dat is wel goed. Het was verschrikkelijk. Het was echt goor. Ja. Hey, en wat in het begin van het boek beschrijf je een scène waarin je koekjes... Een koekjeswinkel. Ja. Jouw moeder was koekjes. Of je ziet je moeder terug in koekjes. Ik zie mijn moeder in alles zeg maar wat Marokkaans is. En ook wel het Arabische heel erg. Maar die koekjes, dat was op het vliegveld in Casablanca. En die koekjes... Ja, en niet op zomaar een moment, maar op het moment dat je met je overleden graven. Moeder... Ja, ja. En ik ging terug alleen. En op dat vliegveld, en ik zag die koekjes in zo'n koekjeswinkel. En aanvankelijk liep ik weg, maar toen realiseerde ik me, wacht even. Die koekjes, dat zijn inderdaad mijn moeder. Maar die smaken, realiseerde ik me dat ik die ging kwijtraken. Ik realiseerde ook me dat ik de taal kwijt zou raken doordat zij wegviel. Want ik sprak met haar gewoon Marokkaans altijd. En toen besefte ik hoe verschrikkelijk belangrijk haar smaken voor me zijn. Dat heel erg deel uitmaakt van wie ik ben en hoe ik ben opgegroeid. En ik heb toen die koekjes gekocht. Hè, met de gemalen amandelen, met de oranje bloesem, met de honing. Want ik wilde die smaak, ik wilde haar proeven. En ik ben daarna en sindsdien maak ik heel erg vaak haar gerechten. Omdat ik haar daarmee... sowieso omdat ik dan weer proef wat zij maakte. Maar ook omdat ik haar daarmee weer bij me heb. Ze komt tot leven in die gerechten. En dat is... Ik heb me dat nooit gerealiseerd hoe verschrikkelijk veel troost haar gerechten me zouden geven. En als ze dat toch eens zou weten. Want ik ging, weet je, allemaal interessant doen naar sterrenrestaurants en sushi eten en bla bla bla. En weet je, uiteindelijk is dat allemaal gelul. Ik bedoel, sushi is fantastisch hoor. Maar mijn ziel zit in die gerechten waar zij mij mee groot heeft gebracht. Ja, vond ze het raar dat jij in sterrenrestaurants ging eten? Nee, ze vond ze niet raar. Ze vond alleen wel dat ik veel te veel alleen maar aan eten dacht. Dat ze zei van, je bent helemaal buik, weet je. Jij dat eten van je, je stopt alles in je mond. Dat vond ze maar. Nee, dat vergeet ze. En nu heb je er deels je werk van gemaakt. Ja, nee, ze zou verschrikkelijk blij voor me zijn geweest. Goed zo. Dankjewel, Hasna. Jij bedankt. Voor het fijne gesprek. Het boek Arbeidsmigrant in Nederland ligt nu in de winkel. Net als natuurlijk een koffer vol citroenen. Dit was Nooit meer slapen. We zijn er ook als podcast. Hierna is Misha aan de beurt. En morgen zit hier Lotje IJzermans. En zij praat dan met Lucas Hirsch over het boek Shotgun Wedding. Het jaar na de moord op zijn beste vriend Dirk Wiersum. Nog een mooie nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.